Wybiła szósta. Program Trzeci Polskiego Radia jest 4 listopada, środa. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Liczenie głosów za oceanem, wyścig do Białego Domu Joe Biden, na razie przed Donaldem Trumpem. Jest nowa trzecia wersja strategii walki z COVID-19. To działania na najbliższe tygodnie. Dziadek Mróz na Białorusi stracił pracę przez poglądy polityczne. Za oceanem liczenie głosów. Amerykanie wybierali prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że Donald Trump wygrał na Florydzie i ma wyraźną przewagę nad Joe Bidenem w Georgii. Łączymy się z naszym waszyngtońskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Powiedz, Marku, jak wygląda sytuacja? No, dobra wiadomość prawdopodobnie dla Joe Bidena. W każdym razie telewizja Fox News ogłosiła zwycięstwo kandydata demokratów w Arizonie na podstawie 76% przeliczonych głosów oraz analiz tego, skąd te głosy pochodzą, z których rejonów. I na tej podstawie analitycy telewizji Fox News przyznali zwycięstwo w Arizonie Joe Bidenowi. Jeśli by się to potwierdziło, to znaczy, że droga do prezydentury, do kolejnej kadencji dla Donalda Trumpa wyraźnie by się zawężyła. No i prezydent musiałby wygrać na przykład w Pensylwanii albo łącznie w Wisconsin i Michigan. To oczywiście jest możliwe i tych scenariuszy na reelekcję Donalda Trumpa nadal jest kilka, ale jak mówiłem, będzie ich znacznie mniej i prawdopodobnie w sztabie Joe Bidena zapanowała po tej decyzji radość. Aczkolwiek trzeba podkreślić, że w tej chwili w różnych stanach w różny sposób te głosy są liczone. W niektórych stanach najpierw liczone są głosy nadesłane pocztą, które w większości należą do demokratów, bowiem oni z powodu epidemii koronawirusa na taką formę głosowania się częściej decydowali. W innych stanach najpierw liczone są głosy oddane osobiście. Także w tej chwili mamy do czynienia z chaosem, zamieszaniem i myślę, że przez najbliższych kilka godzin nazwiska prezydenta Stanów Zjednoczonych na lata 2021-2025 nie poznamy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, z naszym waszyngtońskim korespondentem będziemy się łączyć w kolejnych serwisach. W amerykańskich wyborach może paść frekwencyjny rekord. Rekord głosowania wcześniejszego już mamy, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ta przekroczona o kilkaset tysięcy liczba 100 milionów oddanych głosów to jest absolutny rekord. To jest podwojenie tego, jaka liczba Amerykanów w 2016 roku zagłosowała wcześniej. Wówczas to było 47 milionów Amerykanów, także teraz dwa razy więcej ponad. I faktycznie wszystko zanosi się na to, że to jest zapowiedź jednak ogólnie wyższej frekwencji w wyborach. Do głosowania uprawnionych było 250 milionów Amerykanów. Jest trzecia wersja rządowej strategii walki z koronawirusem. To nowe podejście do leczenia pacjentów covidowych. Dziś lub jutro rząd ma ogłosić decyzję w sprawie ewentualnych nowych ograniczeń. Agnieszka Drążkiewicz. Rządowy plan zakłada, że najcięższe przypadki nadal będą leczone w szpitalach, ale już chory w lepszym stanie będzie kierowany do izolatorium, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W Małopolsce z kolei ruszy program pilotażowy, który do opieki domowej nad pacjentem covidowym będzie wykorzystywał pulsoksymetr. To urządzenie mierzy poziom natlenienia. Ten poziom natlenienia krwi jest takim podstawowym parametrem, który pozwala stwierdzić, czy pacjent właśnie wymaga interwencji. Rządowa strategia walki z epidemią to także szybkie testy antygenowe, a także budowa szpitali tymczasowych. Mamy budowanych w tej chwili 18 szpitali tymczasowych. Mamy nadzieję, że do końca listopada dojdzie około 5,5 tysiąca łóżek w szpitalach tymczasowych. Przekazał szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Strategia to także nowela przepisów, która zdejmuje z personelu medycznego obowiązek kwarantanny. Medycy teraz będą poddawani szybkim testom. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Resort zdrowia potwierdził wczoraj ponad 19 300 nowych przypadków koronawirusa, o prawie 4 tysiące więcej niż w poniedziałek. Zmarło 227 osób, wykonano ponad 65 tysięcy testów. Główny dziadek Mróz, czyli święty Mikołaj w Chomlu, drugim co do wielkości mieście Białorusi, został wyrzucony z pracy. Stracił posadę za poglądy polityczne, bo wspierał działania opozycji. Włodzimierz Pac. Władimir Palakołto, znany w Chomlu aktor, przez 20 lat rozwijał kulturę w mieście. Był m.in. organizatorem noworocznych spotkań dla dzieci i dorosłych. Wszyscy go znają jako głównego dziadka mroza miasta. Po wyborach prezydenckich, które odbyły się w sierpniu, a które opozycja uważa za sfałszowane, aktor zaprzestał prowadzenia w mieście oficjalnych imprez. We wrześniu uczestniczył w opozycyjnym proteście. Po zatrzymaniu został skazany na 8 dni aresztu. Następnie zwolniono go z pracy w miejscowym

It's my desire. It's my desire. Danger, danger. High voltage. When we touch, when we kiss. Danger, danger. It's high voltage. When we touch, when we kiss, when we touch. Trójka. Program trzeci. Kwadrans po szóstej, szukamy dzisiaj optymizmu w narodzie. Dwie dwójki, siedem trójek to jest numer do nas. W jaki sposób przenieść zagraniczny optymizm na Polaków? No bo podobno jesteśmy malkontentami. To rzeczywiście 40 miejsce w rankingu najszczęśliwszych państw świata zajmuje właśnie Polska. Tylko 40. Tylko 40. No właśnie to był przykład. To nawet no to 40. A po co te rankingi? to i tak ustawione wszystko jest. Także nasz reporter, wspaniały, samobieżny Paweł Turski. Tak, właśnie postanowił sprawdzić, które państwo jest najszczęśliwsze. Okazuje się, że na podium już od wielu lat najszczęśliwszym państwem jest Dania. I jak ten optymizm z Danii przenieść do Polski, o tym Paweł. Czy jestem szczęśliwa? Tak. Jestem zdrowa, mam dobrą pracę, taką na średnim poziomie. Moje życie nie jest nudne. Mogę się rozwijać i oczywiście mam co jeść. W Japonii mamy feng shui, a w Danii mamy hygge. Radosław Abramczyk mieszka i studiuje w Danii. To jest taki styl życia. To jest styl życia w harmonii. Harmonii ze światem otaczającym, z naturą. Pewien sposób życia w spokoju. On się uzwierciedla w architekturze, w takim planie dnia duńskim. W tym, że wszędzie jeździ się rowerem, nikt się nigdzie nie śpieszy, mimo tego, że pogoda lekka nie jest. Utarło się, że tydzień pracy w Danii ma 30 godzin i tak naprawdę większość tego czasu, który ludzie spędzają w biurach, w miejscach pracy, jest to czas spędzony na takim pracowaniu rekreacyjnym. Nikt nie ma takiego podejścia jak w Polsce, że trzeba wstać o 5, 6 rano, żeby dojechać kilkadziesiąt kilometrów czy do warszawskiego centralnego okręgu biznesowego, czy na Mordor. Czuję się dobrze żyjąc tutaj. Jestem szczęśliwy, gdy obok mnie jest rodzina. Dania to dobry kraj. Osiedlają się tutaj obcokrajowcy. Przyjeżdżają do nas, aby polepszyć swoje życie. Tak więc w naszym kraju jest dobrobyt. Doskonale rozumiem, dlaczego większość Duńczyków jest szczęśliwa. Nikt się tutaj nie boi o utratę pracy, o odpadnięcie ze szkoły. Jest tu pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które zapewnia możliwość kształcenia się i rozwijania w takich obszarach, na których ludziom zależy. Jeżeli ktoś już przyjedzie tutaj, to faktycznie dość łatwo jest się przerzucić na naprawdę dużo wygodniejszy, spokojniejszy model życia. Aczkolwiek w drugą stronę nie sądzę, że jest to takie proste. No jak u nich jest 30-godzinny tryb pracy w ciągu tygodnia, no to ja zazdroszczę rzeczywiście. To była relacja Pawła Turskiego, który przyglądał się temu tematowi. Tak swoją drogą to zastanawiamy się, czy państwo mają jakąś koncepcję. Jak ten optymizm z zachodu, ten amerykański, zawsze uśmiechnięty taki image i wizerunek przenieść do Polski, czy to w ogóle ma sens? 2, 2, 7, 3. Ciekawe, co nam z tego wyjdzie. Stevie Nicks, teraz Edge of 17 w trójce, 6:18. Oh, 23 minuty po godzinie 6. No jak słyszę taką muzykę, to od razu czuję się bardziej optymistką niż byłam jeszcze kilka minut temu. Właśnie dzisiaj o optymizmie rozmawiamy. Zastanawiamy się, jak to jest, że Polacy do końca optymistami nie są. Ja uważam, że to jest kwestia pogody. Ale to ja powtarzam to. Kazik też tak śpiewał, że to jest przez to, że w Polsce nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato bywa niegorące. Czyli to jest właśnie racja. No. No jak właśnie... mamy być szczęśliwi? To właśnie Hiszpanie są bardzo dużymi optymistami, bo przecież mają dużo słońca u siebie. Ale my pytaliśmy Państwa o to, co zrobić, żeby Polacy byli większymi optymistami niż są teraz. 2 2 7 3 i pan Artur. Dzień dobry, ja mam tylko takie krótkie sformułowanie. Optymista mówi, niech żyje życie. Pesymista, ojej, jak mi się nie chce. A realista, ja pierdzielę, znowu poniedziałek. Na szczęście jest środa, pozdrawiam. A co mówi Adaś Miałczyński, jak się obudzi? O, no właśnie. Poniedziałku jeszcze 5 dni zostało. 2 2 7 3 to telefon do nas. W jaki sposób naród optymizmem zarazić? My próbujemy za pomocą dźwięków, fal akustycznych, przenoszonych w drganiach cząsteczek powietrza, na przykład utwór Kaktus Bowskiej, teraz 25 po 6. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę. Cios, różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu mnie. Głównego cichy pukot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem głowę. Cios, różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu mnie. Równego cichy pełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Program trzeci. Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing pool, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing round the ready rub, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at the time it seems so bad. The headmaster's had enough today. All the kids have gone away, gone to fight with next door school. Every term that is the rule, sits alone and vents his pain. Same old backsides again. All the small ones tell to

Nie mam pomysłu, posłuchajmy, może coś się wyklaruje. Dwie dwójki, siedem trójek, a teraz utwór Discotek i YouTube. You can hold it, control it. You can bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you cannot connect it. You know what you will ever know. You know what it is, but you still want some. You just can't get enough of that little bit of this dirt. You get confused. Program trzeci. Girl that no one knows. She's out of her mind. strange, he put up no fight. When she broke his heart that fateful night. Jesse played sincere, he sure seemed cool. What I hadn't known was I was his fool. We're married now, house, job, three kids. Dreaming what life could have been. Stranded on the ifs and maybes. Had I left that monster in the 80s? Minut do godziny 7. Jesse's Girl 2 to za nami. Cochid & Cambria. Mamy telefon od pana Sławka, kierowcy z Ostrawy. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że można zarażać optymizmem poprzez optymizm swój, osobisty. To tak działa właśnie. Jak ktoś jest optymistyczny, jest w duchu pozytywnym nastawiony, to inni się zarażają. Ale nie w Polsce. W Polsce często sobie myślą, a coś pewnie kombinuje. Kręci. To na pewno nie jest po jego myśli. No właśnie, a żeby tak mu, jest. Żeby go tak przywaliło. No. Po co on taki wesoły jest? Bo właśnie, po co on jest wesoły? 2 2 7 3 to jest numer do nas. Zastanawiamy się, jak wprowadzić odrobinę optymizmu i pozytywnego ducha w nasze nastroje. A teraz pora na przegląd prasy, proszę. Przegląd prasy zaczniemy od Gazety Wyborczej, która ma optymistyczne wieści. 100 tysięcy złotych udało się już zebrać w tym roku internetowej zbiórce na Stare Powązki. To dosyć sporo. Co prawda rekord został pobity rok temu, kiedy udało się zebrać 250 tysięcy złotych, ale być może to się jeszcze uda, dlatego że zbiórka trwa do 15 listopada, a wpłacać pieniądze można na portalu zrzutka.pl. Bo to jest dzisiaj, teraz, w tym roku, ze względu na sytuację, zrzutka internetowa, tak, bo zazwyczaj była tak, to kwesta. Dokładnie. No to ja też Wyborcza. Dział Kultura. Proszę, nie wierzę. W którym to dziale kultura, jak go tylko otworzyłem, to zobaczyłem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku. Jest pan Donald Trump, rzeczywiście. Kiedy Donald zejdzie z ringu? No jest to artykuł w duchu negatywnym, aczkolwiek no rzeczywiście dosyć obszerny i intrygujący. Kevinowi w Nowym Jorku wskazywał drogę, rozumiał steki, jak Donald Trumpa zapisze się w popkulturze. Literówkę znalazłem. O proszę! Widzisz, ty jednak masz tę duszę Polaka. Zawsze znajdziesz jakiś negatyw w tym. No, koledzy wszystkim. Redaktorzy z Agory, z Wyborczej, no ja przepraszam bardzo. Literówka w Lidzie, nieładnie. To jeszcze w Lidzie, ale widzisz, zwróciło to twoją uwagę. To o Donaldzie Trumpie, tak? W Wyborczej. Zapraszamy do poszukiwania literówek do działu Kultura w Gazecie Wyborczej. Patrzeć może do działu Kultura Gazety Polskiej. Ja chyba nie znalazłam tu jeszcze literówki, ale znalazłam za to Festiwal Krótkich Filmów, który zaczyna się dziś, potrwa do 8 listopada. Oczywiście w tym roku jest to wydarzenie w internecie na stronie mojekino.pl. Można od dziś oglądać krótkie filmy nominowane do nagrody imienia Jana Machulskiego. W kolejnych dniach z kolei produkcje z Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych. A ja teraz mam coś jeszcze z Rzeczpospolitej. Barter z influencerem objęty VAT-em. To dotyczy wszystkich tych, którzy zarabiają swoim wizerunkiem w internecie. Czyli TikTok, Instagram, YouTube, Facebook i tym podobne. Okazuje się, że fiskus chce podatku od firm, które nieodpłatnie przekazują towary w zamian za reklamę w mediach społecznościowych. Zdarza się rzeczywiście, gdzieś tam mam kanał na YouTube swój też, że piszą jakieś firmy, że no to słuchaj, powiedz o tym, a my ci ten produkt damy, albo ci zapłacimy, to teraz VAT, czy będą te firmy musiały za to zapłacić. Czyli w negatywnym duchu znowu masz informację. Wiesz co, nie wiem, jest to pewne unormalizowanie, no. Czy to dobrze, czy to źle, no ktoś ten VAT zapłaci, no. Najważniejsze, żebym to nie był ja. Ale ty masz kanał na YouTubie. Ale no tu chcą od tych, którzy wręczają. A, okej, dobra. To także nie było tematu. Ja czyli nie jest tak źle. Ja nic nikomu nie daję. To ja może jeszcze optymistyczną informację. Proszę. U nas mieszkania drożeją wolniej niż w Europie. No to okej, okay, to jest optymistyczne. No tak. Właśnie, od 2014 roku mniej więcej drożeją mieszkania w Europie. Średnio o 58%, natomiast w Polsce jedynie o 38%. To rzeczywiście. Jest optymistycznie? Rocznie, przepraszam, powiedziałaś? No nie, od 2014 zaczynają drożeć. Od 2014 w Europie 58%, a u nas 38%. Gorzej jest w Belgii, Niemczech, Austrii, Francji, Luksemburgu czy w Szwecji. Na koniec super ekspres ode mnie jeszcze pani Joanna Jędrzejczyk, czyli nasza zawodniczka MMA, która no, chce wrócić na ring, natomiast bardzo mi się nie podoba to, co pani powiedziała, mimo że ją bardzo szanuję. Słuchaj, my dzisiaj rozmawiamy o optymizmie. Wrócę i zgarnę wypłatę życia, tak pani powiedziała. Że wróci na ring i zgarnie wypłatę. A gdzie tu sport? Gdzie tu jest najważniejsze, żeby wygrać? Tylko to jest część rywalizacji. O pieniądzach, naprawdę, no. Jak zawsze. Steady as she goes w trójce, The Raconteurs, 14 do 7. Dziesięć minut do godziny siódmej. Optymizm w narodzie rośnie, takie mam wrażenie, taki mam wewnętrzny barometr optymizmu. Wyglądam przez okno i widzę, że może pogoda nie bardzo, może ciśnienie nie bardzo, ale optymizm zdecydowanie. Dwie dwójki, siedem trójek, jak ten optymizm przenieść na grunt Polski? Nad tym się zastanawiamy. Co, zmartwiłem się czymś? Nie, zastanawiam się, jak ty znalazłeś ten optymizm. W czym? Ja po prostu odczuwam fluidy i wibracje. Ach, tak chyba, że. To bardzo się cieszę. Uważaj, samochód do kupienia jest. Chociaż ty no prawa jazdy nie masz. No ale to mogę sobie znaleźć kierowcę. Jaki samochód? Gacha z prawem jazdy, to się nazywa. Dokładnie tak. Cadillac Ignacego Paderewskiego. Wyjątkowe auto. Cadillac 341 Coupé de Ville. Dokładnie. Strasznie stare auto, jak to Paderewskiego. W wersji Gang of Geneve. No tak, ale wiesz co, że poniżej 200 tysięcy przebieg na pewno ma, bo to wszystkie takie auto używane w Polsce mają. W każdym razie kiedyś należał do premiera i muzyka Ignacego Jana Paderewskiego. Został wystawiony na sprzedaż, ale uwaga, w Szwajcarii. Auto jest z 1928 roku, czyli lekko licząc lat 92. Czyli ma. Ojej, nie. Nie. O nie, będziesz stała w kącie zaraz za takie rzeczy. To nie można tak mówić. Dobrze, poprawiam się. Nie jest takim rzęchem, skoro ma przejechane. Wróćmy do tego przebiegu. 917 km. No właśnie. Większość czasu stał ten samochód. Cena jeszcze, no czekamy. Nie została podana do publicznej wiadomości. No, będzie może nikt to... go nie chce kupić. Nie sądzę, wiesz, nie sądzę. Ja myślę, że raczej jest to dosyć mocne polowanie na to auto. Więc gdybym tylko mógł, to bym sobie nawet popatrzeć chciał na niego. Paderewski jeździł często pociągiem, więc coś w tym jest nie tak. Lux Torpedą myślisz, że jeździł? To też przedwojenny. Proszę być. Proszę, no to Lux Torpeda w Trójce. Jak przenieść optymizm na grunt Polski? 2 2 7 3. Dzień dobry. Ja w sprawie optymizmu pozwoliłbym sobie o odrobinę filozofii o poranku. Mianowicie uważam, że Polacy raczej są realistami, a nie pesymistami. A nadmierny, nieuzasadniony optymizm to jest okłamywanie siebie. A poza tym chyba lepiej być mile rozczarowanym niż po prostu zaskoczonym niemile, bo mieliśmy jakiś nadmierny optymizm. Pozdrawiam serdecznie. 5 minut do 7. Teraz Szuwary. Szuwary.